میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب، صلوا علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، ایک بار پھر ماہ رجب المرجب کی آمد آمد ہے۔ سبحان اللہ، اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا، شعبان المعظم میں اشک ہائے ندامت سے آپ پاشی کی جاتی، اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ بصرے کی ایک نیک بی بی نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر ماہ رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد از انتقال بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا۔ جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے جو کفن دیا تھا وہ گھر میں موجود اور وصیت کردہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں غائب سے آواز آئی، اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی، جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے۔ صلوا علی الحبیب، صلوا تعالی علی محمد۔ تو اے رجب المرجب کے قدر دانوں، تعلیم و تعلم اور کسب حلال میں رکاوٹ نہ ہو، ماں باپ بھی منع نہ کریں، تو جلدی جلدی ماہ رجب المرجب میں عبادت کے لیے کمر باندھ لو، جس سے جتنے بن پڑے اتنے روزوں کے لیے ابھی سے نیت کر ڈالو۔ سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ بھی لگاؤ۔ کاش ہر گھر میں اور میرے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ میں بھی روزوں کی بہاریں آ جائیں۔ بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے، رجب المرجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی تو کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان رحمت نشان ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ سبحان اللہ، نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا برکت نے کھانا پیش کیا، تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف بھی سنیے اور جھومیے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ محبوب رب ذوالجلال صاحب خوش خصال صاحب شیریں مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے، اس وقت حضور پرنو شاپ یوم المشہور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے۔ فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے ہوں، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ! اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یاسان علیہ رحمت الحنان فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلائے، جھوٹی توازو نہ کرے، اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو، بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ، یعنی اللہ عز و جل برکت دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائے، تاکہ حضور مفیض النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ بن جائے۔ یہ اظہار ریا نہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہی کھائے لیتے ہیں اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عوض جنت میں کھائیں گے، وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے، واقعی اس وقت روزہ دار کی ہڈیاں اور جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتی ہے، جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے۔ یہ تسبیح اگرچہ بغیر اختیار ہے مگر اس پر ثواب بے شمار، جب سبزے کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ان ہڈیوں کی تسبیح سے خود روزہ دار بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ بھائی مکاشفت القلوب میں رجب درس ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا، اس کو الصبر یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے، اسے الاصم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل نہیں سنائی دیتی، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنگسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں، اس ماہ مبارک کو اسم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالی کہ عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماہ رجب المرجب کی بہاروں کے کیا کہنے. مکاشفت القلوب میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں, رجب میں تین حروف ہیں, را جیم با. را سے مراد رحمت الہی عز و جل, جیم سے مراد بندے کے جرم, با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی. گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو. اس یاد سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا, پر تو نے دلا سردا ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا, شعبان المعظم آب پاشی کا, اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا, وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا. مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو, شعبان المعظم دل کو, جبکہ رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ علی العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان غیب نشان ہے, بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد توبوا الى الله. استغفر الله. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. تابعی بزرگ سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک عظیم شان محل ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے, پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر ایک رجب کی پہلی رات, نمبر دو پندرہ شعبان یعنی شب براءت, نمبر تین جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب یعنی یہ پورا سال. شب جمعہ جو ہے جو اجتماع میں جاتے ہیں کتنے خوش نصیب, دعوت اسلامی کے اجتماع جو جمعرات ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں دعا کرنے کے کتنے موقع ملتے ہیں. نمبر چار عید الفطر کی رات یعنی چاند رات, رمضان کے بعد جو چاند نظر آتا ہے. نمبر پانچ عید الاضحیٰ کی رات یعنی دسویں شب جس دن صبح بقرعید ہوگی, بکرے کٹیں گے, وہ رات بھی جو ہے قبولیت کی رات ہے. حضرت سیدنا خالد بن مردان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ رب العزت اسے داخل جنت فرمائے گا. نمبر ایک رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. نمبر دو تین عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز. نمبر چار، شعبان المعظم کی پندرہویں شب یعنی شب براءت، اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. نمبر پانچ، شب عاشوراء یعنی محرم الحرام کی دسویں شب، کہ اس رات میں بھی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. تو ان کے کیا فضائل ہیں؟ کہ جو ان کی تصدیق کرے، بنیت ثواب، ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، جبکہ تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عثمان بن مطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، غیبوں پر خبردار بزن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے. رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نیکیاں دگنی کر دیتا ہے. جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے، اور جس نے 7 روزے رکھے تو دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، اور اگر کسی نے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو 10 روزے رکھے تو اللہ عز و جل سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کر دے گا، اور جو 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب اپنے اعمال دوبارہ شروع کرو. اور جو اس سے بھی زائد روزے رکھے تو اللہ تعالی اس پر مزید کرم فرمائے گا. اور ماہ رجب ہی میں اللہ تعالی نے نوح کو کشتی میں سوار کروایا تو نوح نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صلو علی الحبیب. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے. ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور 6ٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن جس دن اس نے روزہ رکھا اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہو کہ روزے سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت حامی سنت ماہی بدعت پیر طریقت عالم شریعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ فوائد نہاد میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں یعنی 5 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اور یہ وہ دن ہے جس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغمبری لے کر نازل ہوئے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہن علی العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. اسی دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رجب شریف کی تو کیا شان ہے کہ اس کی 27ویں شب کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کی اجازت ملی، پہلی وحی نازل ہوئی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بھی نہ بنا تھا، اس سے پہلے کہ آپ تو نبی ہیں. جیسے کسی شاعر نے اس کو یوں بیان کیا، آدم کا پتلا بنا تھا جب بھی دنیا میں نبی تھے، آدم کا پتلا بنا تھا جب بھی دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آواز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سادہ سادہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، رجب شریف کی تو کیا بہاریں ہیں، وہ تو مسلمان کی پریشانی دور کرنا اور اس کے کام آنا زبردست ثواب کا کام ہے، مگر یہی اگر سعادت رجب شریف میں مل جاتی ہے تو وارے ہی نیارے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ رجب المرجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب المرجب کا احترام کرو، اللہ رب العالمین تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلوا علی النبی۔ تو میٹھے میٹھے سمے بھائیوں، ابھی رجب شریف کی تو آمد ہوئی نہیں، نہ جانے ہم جیئیں گے نہیں جیئیں گے، اگرچہ رجب کل آ رہی ہو لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بچن نہیں۔ سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر، کیا پتا آج ہی موت آ جائے۔ تو کیوں نہ ہم نیت کر لیں کہ ہم رجب المرجب کو اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم ہو سکا تو رجب المرجب کی 27ویں کی نسبت سے 27 مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور دل اگر مضبوط ہے کہ ہم 27 کی بس پریشانی دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 27 کا ثواب نیت کا انشاءاللہ، اور کم کی نیت کریں گے تو کم کا، 27 کی نیت ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ جبکہ آپ کو یوں لگے کہ واقعی میں ایسا کروں گا، خالی نیت نیت نہیں ہوتی، نیت دل کے ابھار کو بولتے ہیں کہ واقعی آپ طے ہے، پھر موقع نہیں ملا اور نہیں کر پایا، بھول گیا، وہ الگ بات ہے، پر نیت کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ کہ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنے چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار بے کسوں کے مددگار، شفیق روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مشکوار ہے، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ مزید اس حدیث میں فرمایا، جو اس میں 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات، اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفار اور 100 بار درود پاک پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو فلاں کے لیے ہو. حدیث شریف میں کہ 100 بار استغفار پڑھے. 100 بار استغفار سے مراد کیا؟ نے 100 مرتبہ یہ کہنا استغفار استغفار استغفار کیا مراد؟ کوئی سمجھتا ہے استغفار کس کو بولتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی رہنمائی کرے گا؟ یہ کسوٹی ہے تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ یہ بہت ساری حدیثوں استغفار کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ روزانہ 70 بار استغفار فرماتے تھے. ایک روایت میں کہ 100 بار استغفار فرماتے تھے. استغفار کا کیا مطلب؟ جی توبہ کرنا. مگر کس طرح؟ 100 بار استغفار. یوں تو سید الاستغفار بھی جو آپ کے شجرہ قادریہ رضویہ میں سید الاستغفار لکھا ہو آپ نے, یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے 100 بار. اور مختصر الفاظ میں بھی استغفار ہے. سب سے مختصر لفظ جو ہے استغفار کا وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. تو اگر 100 بار یہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو یہ بھی 100 بار استغفار ہوں گے. سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ غفار عز و جل کے نزدیک 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے, چنانچہ سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. میرے آقا علیہ امت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شرح رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں, جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, یہ سیدھا دین ہے. تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں, اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. میٹھے میٹھے استاد بھائی, اس آیت مقدسہ میں قمری مہینوں کا ذکر ہے جس کو ہم مدنی مہینے بولتے ہیں, مدنی مادہ اور سارے بولتے ہیں, کیونکہ اس کا آغاز ہجری سے ہوتا ہے اور ہجرت کا تعلق مدینے سے, مکے سے مدینے ہجرت فرمائی, اور ہجری سین کا آغاز جانتے ہو کس نے کیا؟ کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. سبحان اللہ, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا. ان کو غوثیہ رنگ کا قلم تحفے پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ, میرے آتا کا سبز سبز گنبد ہے اور میرے پیر و مرشد غوث اعظم کے گنبد کا رنگ نیلا گنبد. دیکھیے الحمدللہ میری ڈائری بھی نیلی ہے اس پر. سبحان اللہ, میرا تکیہ سبز ہے الحمدللہ. سبز رنگ سے بھی ہمیں پیار ہے اور نیلے رنگ سے بھی ہمیں پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو ہجری سن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا. کاش اس کا بھی کچھ یاد رہے ہم کو سلسلہ. بہت مشکل ہے کہ میں اگر لاکھوں کے اجتماع میں پوچھوں کہ کس کس کو 12 مہینوں کے نام یاد ہیں ہجری سن کے حساب سے, شاید بہت تھوڑے بتا پائے. بڑا افسوس ہے. اگر انگریزی میں سال کا پوچھوں گا تو فٹافٹ بولنا شروع کر دیں گے، جنوری فروری مارچ، ہے نا؟ مدنی ماہ کا کس کو یاد ہے؟ ہر طرح کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کافی صاحب بھائی کو یاد، یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، الحمدللہ. تو محرم سفر، ربیع الاول ربیع الاخر، جمعہ دل اول جمعہ دل آخر، رجب شابان رمضان شوال ذیقعد ذیلحج، خلاص. سبحان اللہ، یہ 12 ماہ ہے، تو مسلمانوں کم از کم 12 مہینے تو یاد ہونے چاہیے. یہ قمری سال کون سا چل رہا ہے کو بتائے گا؟ 1429 1429 ہے. اور مہینہ کس کو یاد ہے کون سا ہے؟ سرکار آپ فرما دیں کون سا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ یاد ہے کسی کو؟ تاریخ بیان سے پہلے بولی ہے میں نے تاریخ تو پانچ ساتویں شب. تو ہمارا لیے کہ میرے میٹھے اسلام بھائیو، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی، تو اس میں جو 12 مہینوں کا ذکر ہے تو وہ جنوری فروری کا نہیں ہے، وہ اسلامی مہینوں کا ذکر ہے، قمری مہینے. اور یہ جنوری فروری یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں، یہ سورج کے مطابق چلتے ہیں اور یہ چاند کے مطابق چلتے ہیں، قمری مہینے. اور آج بھی مسلمانوں کے جتنے بھی تہوار ہیں نا، وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں. اب رجب کے جو فضائل سن رہے ہیں، تو قمری مہینہ تو ہے رجب، کبھی جنوری میں آتا ہے کبھی فروری میں آتا ہے، سارا سال فیس لٹاتا رہتا ہے. سر شعبان المعظم یہ بھی قمری مہینہ، اور 30 دن کے روزے جو ہم پر فرض ہیں، رمضان المبارک بھی قمری مہینہ، اور میٹھی عید بھی قمری حساب سے. کسی کو معلوم ہے میٹھی عید کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ اس ٹائم مہینے کی آلٹ ہے. کس کس کو معلوم ہے؟ چلو جس کو معلوم نہیں ہے وہ بتا دے، شاید وہ صحیح بتا جائے. سال میں کتنی بار آتی ہے معلوم ہے عید الفطر؟ جیسے جمعہ، ہر ہفتے عید، جمعہ بھی عید ہے، حدیث شریف میں عید بولا اس کو، جمعہ جو ہے وہ ہر ہفتے آتا ہے اپنے پاس. تو عید الفطر سال میں کتنی بار آتی ہے کسی کو معلوم؟ کس کس کو معلوم ہے سال میں کتنی بار؟ 3 بار، 2 بار، 2 بار، 5 بار، 2 بار، عید الفطر 2 بار آتی ہے سال میں، ایک بار جی، ایک بار. اب سوچ لو، شریف میں دو باپ دو بار، عید الفطر کبھی کبھی دو بار ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دو باہر والے کو 2-3-4 بار، کتنی بار آتی ہے؟ اچھا ایک بار والے. تاریخ کس کس کو معلوم ہے؟ تاریخ معلوم ہے، یکم شوال، یکم شوال، سبحان اللہ، یکم شوال المکرم، باپو نے بتایا یکم شوال المکرم. اچھا کسی کو معلوم ہے کون سے اسلامی مہینے میں رمضان شریف کے روزے رکھے جاتے ہیں جو فرض ہیں؟ رمضان مبارک، رمضان مبارک میں رمضان شریف کے روزے رکھے جاتے ہیں. جواب درست. بقرعید یہ کب آتی ہے پتا کسی کو؟ رجب میں آتی ہے، شعبان میں آتی ہے. آپ بتا دو ان کی ذوالحجہ، ذوالحجہ کی 10-11 سبحان اللہ، تو 10-11-12 ذوالحجہ کو یہ بقرعید کے 3 دن ہوتے ہیں. اتنا اہم اسلامی مہینہ، لیکن اپنے کو ان کے نام یاد نہیں ہے. سب سے پہلا اسلامی مہینہ کون سا ہے سال کا، کس کس کو یاد ہے؟ بپو آپ ہی بتا دو. محرم الحرام، محرم الحرام، جواب درست ہے. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اپنی مسکراہٹ کا تحفہ ہے. سبحان اللہ، تو یہ اس طرح کسوٹی میں پوچھنے میں پھر یاد ہو جاتا آدمی کو کہ ہاں یہ سوال جواب ہوئے تھے، آسان ہو جاتا. ہمارا لیے کہ ان قمری مہینوں میں جیسے رمضان مبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، مناسک حج ذوالحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں، قربانی بھی ذوالحجہ میں، تو یہ اسلامی تہوار ہے. دیگر اسلامی تہوار مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج، شب براءت، گیارہویں شریف، اعراس بزرگان دین رحمہم اللہ المبین وغیرہ، سب بھی یہ قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں. افسوس آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا ہے، وہاں اسلامی تاریخوں سے بھی بالکل ناشنا ہوتا جا رہا ہے. غالباً 100,000 مسلمانوں کے اجتماع میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ آج کس ہجری سن کے کون سے مہینے کی کتنی تاریخ ہے، تو شاید بمشکل 100 مسلمان ایسے ہوں گے جو صحیح جواب دے پائیں. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس کے تحت حضرت سیدنا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی خزانہ عرفان شریف میں فرماتے ہیں، چار حرمت والے مہینوں سے مراد تین متصل یعنی یکے بعد دیگر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک جدا رجب. عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا والے الصلاۃ والسلام کے مبارک دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا. ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا، لوگوں سے اس نے اندازہ لگا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں. اس نے اس عورت سے پوچھا لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں، کہنے لگی رجب کا. یہ شخص حالانکہ کافر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب والے الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی زیارت کو جاؤ. آپ تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا. یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھیے آپ نے رجب المرجب کی باہر رجب شریف کی تعظیم کر کے ایک کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملے گا. چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب خوب خوب احترام کیا کریں. قرآن پاک میں بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے. نور العرفان میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ترجمہ کنزل ایمان، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو کے تحت ہے، یعنی خصوصیت سے ان چار مہینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار شاہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار بن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. میٹھے میٹھے سن بھائیو، یہاں ماہ حرام سے مراد یہی چار ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں. ان چاروں مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی ان تین دنوں کا روزہ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے. تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے شفیعنا تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائی، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند ہی سنتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تعداد رسالت شاہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع نظم ہدایت محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے سراپا رحمت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. مدینہ کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول. نمبر 1، جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت. انشاءاللہ عز و جل اس دعا پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ الصمد عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف عربی میں دعا پڑھ لی یہ کافی ہے. نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا: اللہم انی اسألوک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں. اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اور اپنے رب اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا. دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں، پھر بار بار رسالت میں سلام عرض کریں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. نمبر 3، اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات، مثلاً ماں باپ بھائی بہن بال بچہ وغیرہ کو سلام کیجئے. نمبر 4، اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلاً بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. نمبر 5، اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام. فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہیے: السلام علیک ایہ النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. نمبر 6، جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو اس طرح کہیے: السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نمبر 7، اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو. نمبر 8، جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون. باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلاً کہ محمد الیاس، نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں، مرحبا کرو وغیرہ کہنا سنت نہیں. جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. نمبر 10، کسی گھر میں جھانکنا ممنوع ہے. بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں، ان کو سخت احتیاط کیا جاتا ہے. 11، کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید مت کیجئے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجئے اور شکریہ بھی ادا کیجئے، اور سلام بھی، اور ہو سکے تو کوئی سنت و بھرا رسالہ وغیرہ بھی تحفتاً پیش کیجئے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور سائیں بہنوں، گھر میں آنے جانے کی سنتوں اور آداب کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سے کرو سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی متنیہ 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب حدیثاً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت بھرا سفر بھی ہے. محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ.